m-au privit. Când eram pierdut în lume, m-a găsit. Ochii lui plini de iubire au lăcrimat. Când eram pierdut în noapte, m-a salvat. Ochii lui plini de iubire au lăcrimat. Când eram pierdut în noapte, m-a salvat. M-au văzut. Într-o zi de dimineață n-am să uit. Ochii lui plini de iubire mi-au vorbit. Mi-au șoptit atât de dulce, ești iubit. Mi-au vorbit, mi-au șoptit, atât de dulce ești iubit. Ochii lui plini de iubire sunt mereu. Dragoste ocrotitoare-n drumul meu. Ochii lui plini de iubire mă privesc. Sub privirea lui cea blândă îl slăvesc. Ochii lui plini de iubire mă privesc. Sub privirea lui cea blândă îl slăvesc. Sub privirea lui cea blândă îl slăvesc.